Piotra. Dochód z koncertu przekazany zostanie na rehabilitację Stana Borysa. Bilety, cegiełki na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska wygrywa z Izraelem w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy 2020. Prokuratura postawiła zarzut usiłowania zabójstwa mężczyźnie, który zaatakował księdza we Wrocławiu. Himalaiści, uczestnicy polskiej zimowej wyprawy na K2, zostali odznaczeni przez prezydenta. Polscy piłkarze grają z Izraelem w eliminacjach do Euro 2020 i na razie wygrywają 2-0 po golach Krzysztofa Piątka i Roberta Lewandowskiego. Na miejscu jest Adam Malecki. Powiedz, jak wygląda gra Polaków? Oj, ta gra wygląda dużo lepiej niż miało to miejsce w piątek, kiedy graliśmy z Macedonią Północną. Wówczas w Skopie wygraliśmy 1-0, ale aż zęby bolały, patrząc na grę naszych reprezentantów. Dzisiaj wygląda to dużo lepiej. Rozochocona teraz publiczność prosi o jeszcze jedną bramkę, bo już były dwie przed chwilą. 57. minuta jest rzutu karnego. Gola strzelił kapitan Robert Lewandowski. To jego 57. gol w 106. występie w barwach biało-czerwonych. Była to akcja, która ruszyła lewą stroną. Pędził tutaj Kamil Grosicki, dośrodkowywał. No i obrońca Szeranini przy dośrodkowaniu właśnie Grosickiego zagrał piłką ręką i sędzia nie miał innego wyboru, tylko pokazał na wapno, pokazał na 11 metr. No i pięknie wykorzystał tę jedenastkę. Robert Lewandowski strzelił w lewy róg dolny bramki. Natomiast bramkarz Izraela Ariel Karusz rzucił się w drugą stronę. Nie miał nic do powiedzenia, a pierwszy gol padł w 35. minucie. Teraz znowu groźna sytuacja. Kamil Grosicki będzie strzelał z rzutu. Tak, pięknie Kamil Grosicki strzela 3-0. Huknął lewą nogą z voleja. To było długie dośrodkowanie. Piłka leciała nad wszystkimi piłkarzami reprezentacji Izraela i Kamil Grosicki, myśląc o tym, jaki chciałby prezent na swoje urodziny, które przecież obchodził kilka dni temu, huknął z całej siły. No i bramkarz Izraela nie miał nic do powiedzenia. Zresztą podobnie huknął w 35. minucie Krzysztof Piątek, kiedy pięknie podawał do niego Robert Lewandowski. Jeszcze po drodze znalazł się Kędziora, który lekko musnął piłkę i podał ją jak na tacy Piątkowi. No i mamy, Piątek mamy, Lewandowski mamy, Grosicki. Polska prowadzi z Izraelem 3-0. To 59. minuta spotkania. Ja o dobrych wieściach ze Stadionu Narodowego mówił Adam Malecki. Zarzut usiłowania zabójstwa postawiła wrocławska prokuratura mężczyźnie, który w centrum Wrocławia ugodził nożem księdza. Do napaści na księdza doszło przed 7 rano na Ostrowie Tumskim w centrum miasta. Mężczyzna podszedł do duchownego, rozpoczął z nim rozmowę, następnie ugodził go nożem. Napastnik został zatrzymany przez przechodniów i przekazany policji. 56-latek przyznał się i złożył wyjaśnienia. Adrianka usłyszał zarzuty pozbawienia wolności młodej kobiety w Chełmży, brutalnego gwałtu i usiłowania zabójstwa, mówi rzecznik toruńskiej prokuratury Andrzej Kukawski. Przesłuchany przez prokuratora nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. W dniu dzisiejszym zostanie sporządzony również wniosek o tymczasowe aresztowanie tego podejrzanego na okres 3 miesięcy, a jutro zostanie skierowany on do sądu rejonowego w Toruniu. Adrianka więził kobietę w nieużytkowanym budynku na terenie dworca w Chełmży. Tam ją torturował i gwałcił. Kobiecie udało się uciec. Trwa akcja ratunkowa na Zalewie Szczecińskim na wysokości Lubina w pobliżu Międzyzdrojów. Odnaleziono zaginioną jednostkę. Trwają poszukiwania 80-letniego sternika. 8-metrowy jacht miał dopłynąć z Trzebieży do Wolina. Poszukiwanie rozpoczęto, gdy nie pojawił się u celu. Jednostka odnaleziono na mieliźnie. Himalaiści, uczestnicy polskiej zimowej wyprawy na K2, którzy brali udział w akcji ratunkowej na Nanga Parbat, zostali odznaczeni przez prezydenta. Na początku ubiegłego roku 4 członkowie wyprawy ruszyli na pomoc uwięzionym na 8-tysięczniku Tomaszowi Mackiewiczowi i francuszce Elisabeth Revol. Adamowi Bieleckiemu i Denisowi Urubce udało się dotrzeć do powracającej ze szczytu Revol i sprowadzić ją. Prezydent uhonorował wysokimi odznaczeniami państwowymi Adama Bieleckiego, Jarosława Botora, Piotra Tomale i Denisa Urubkę. Byliście gotowi zaryzykować własne życie po to, by nieść pomoc innym w warunkach ekstremalnych, mówił Andrzej Duda do uczestników akcji ratunkowej na Nanga Parbat. Podkreślał, że himalaiści odnieśli sukces, bo nie tylko uratowali Revol, ale wrócili z tej akcji. Przypomniał, że wspinali się w warunkach niezwykle trudnych. Minus 35 stopni, nieprawdopodobny wiatr, mgła, noc, 6 tysięcy metrów.

tonight, who cares? And then feel like I'm next to nothing. So near to nowhere, so near to nowhere. God, why I ain't dead yet. He said, I warned you, boy, but you never listen. The devil don't want the competition. Oh, tomorrow, who knows? Tonight, who cares? Feel like I'm next to nothing. So near, so near to nowhere, nowhere. She hoodooed me. Właściwie to powinienem się spalić ze wstydu, bo podałem niewłaściwy tytuł. Nie So Far to Nowhere, tylko So Near to Nowhere. Tak blisko donikąd. No, ale errare humanum est. W końcu redaktor też się może pomylić. Na pewno jednak nie pomylę się, mówiąc, że słuchaliśmy Curtisa Salgado z płyty, która wydaje mi się wystąpiła już kiedyś w Maniaku Pociemku, ale na pewno nie z tymi utworami. A skoro są to utwory dobre, to nie widzę powodu, żeby je odsuwać na bok. Tylko trzeba prezentować maniakowej publiczności. When I first met the little girl, I didn't know what I was doing. But now we all tied up and my life is ruined. I'm scared of that child. Oh, I'm scared of that child. I'm scared of that child. I'm too young to die. She's such a cute little girl. She's got such a wonderful mug. When she start to talking, her voice busts a stone jug. I'm scared of that child. I'm scared of that child. I'm scared of that child. I'm too young to die. Too young to die. (Laughs) date. I couldn't make it. That's what made her mad. Try my look into her brown eyes. Well, they turn green as grass. I'm scared of that child. I'm scared of that child. I'm scared of that child. I'm too young to die. I called my baby and I told her I would be late. Time I opened my baby's door, I look in the barrel of a 38. I'm scared of that child. Oh yeah, I'm scared of that child. I'm scared of that child. I'm too young to die. Too young to die. Be dead and in my grave than to have another man here to take my place. You've got to move the baby away from here. You're my baby and I love you so, but still you got to go away. To był Curtis Salgado. A teraz wracam do zespołu, o którym już mówiłem stosunkowo niedawno. Grupa działająca na Wyspach, dawno temu, bo mniej więcej 50 lat temu. Grupa, która została przez specjalistów, niektórych dodajmy, i to głównie amerykańskich, zaliczona do brytyjskich blues-rockowców. Tymczasem ich twórczość była nie tak bardzo jednoznaczna. To, co nadawałem w Maniaku, było rzeczywiście bliskie bluesowi. To była ich pierwsza, jeśli pamiętam, płyta. A teraz album właśnie jest z 1969 roku i pierwszy z niego utwór. Tell me again what you told me before. There was so In the Land of the Few, to jest tytuł tego utworu. Grupa nosi nazwę, nosiła, bo już dawno nie istnieje, Love Sculpture. No i teraz pytanie, ile tu było tego bluesa, ile blues rocka w tym nagraniu? No można by się pokusić o powiedzenie, że to przypomina nieco pewne nagrania, na przykład Tenier's After. No ale skoro Amerykanie zakatalogowali Love Sculpture jako blues rockową grupę, to ta etykietka pozostała tam gdzieś przy nich w różnych opracowaniach. Natomiast słuchając ich muzyki dzisiaj, oczywiście doskonale się orientujemy, że to nie była grupa bardzo dokładnie skoncentrowana na jednym stylu. Przypomnę również, że ich największym komercyjnym osiągnięciem była znajdująca się zresztą na tym albumie bardzo rozbudowana, długa wersja Tańca z Szablami, co już naprawdę ciężko zaliczyć ani do bluesa, ani do rocka. No ale tego nie przedstawię. Tym bardziej, że ambicją autora Maniaka, czyli mnie, jest wyciąganie utworów, które już naprawdę mają niewielką szansę na obecność antenową obecnie. No więc Love Sculpture i Nobody's Talking, a potem jeszcze jeden utwór i taki trochę więcej psychodelii w tym jest. Oczywiście jak zwykle Państwu pozostawię ostateczną ocenę. Yeah. we don't know. Love Sculpture, 1969 rok. To nagranie nosiło tytuł Why. No i zdecydowanie było bliższe eksperymentom Beatlesowskim z dźwiękiem, z brzmieniem i z psychodelią niż jakiemukolwiek wariantowi blues rocka. No ale Amerykanie wiedzą lepiej i tak się przykleiło do Love Sculpture. Myślę jednak, że takie wynalazki, takie utwory, które nieczęsto po latach powracają na antenę, to jest coś, co odświeża nasze spojrzenie na historię muzyki. To tyle mojego usprawiedliwienia, że odstąpiłem troszkę od normalnego, maniakowego trybu. No a teraz już wracamy na właściwe tory. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come On In My House zapraszał artysta, czyli zapraszam do domu, do mojego domu. Nie wiadomo dokładnie, jaki jest cel tego zaproszenia, ale nie wykluczam, że no może nie od razu matrymonialny, ale może chodzi o sprawy damsko-męskie. No a teraz pytanie, któż to był ten artysta? I to nie jest taka prosta sprawa, ponieważ nazywa się on Jay Owens i to nie jest muzyk z pierwszych stron nawet bluesowych pism czy rockowych. To jest artysta, gitarzysta i jak słychać było również śpiewa, który zwykle zajmował się robotą sesyjną. No, czyli najprościej mówiąc, był dopraszany do różnego rodzaju nagrań czy koncertów i tam towarzyszył jako gitarzysta głównie innym artystom o, nazwijmy to, poważniejszym usytuowaniu w rankingu bluesowym i był zresztą muzykiem bardzo ocenionym. Ale jak to często bywa w tej branży, dobry sesyjny muzyk w którymś momencie zaczyna myśleć, no chwileczkę, a dlaczego na przykład ja nie mogę sam popróbować? No i popróbował. Tych płyt podpisanych przez niego jest niewiele i podejrzewam, że nie są wystawione we wszystkich sklepach muzycznych czy nawet internetowych, ale to, co Jay Owens prezentuje, to jest zdecydowanie warte wysłuchania. To też po raz pierwszy, a właściwie drugi, bo przed chwilą już wystąpił, po raz drugi w historii Maniaka Pociągu Jay Owens. Loving you all the time. Loving You is the Bottom Line. Tytuł utworu Bottom Line, no i w sumie znowu było o relacjach damsko-męskich. To było wyznanie uczucia, że na dnie, właśnie na bazą wszystkiego, o czym rozmawiamy, jest miłość do ciebie. Tak śpiewał Jay Owens. Cała płyta Owensa, jeśli państwo mieliby ochotę i gdzieś poszukać, nosi tytuł The Blues Soul of Jay Owens, czyli bluesowa dusza Jay Owensa. I to powiem państwu ciekawostkę. Płyta wyszła kompakt w 1992 roku, ale zajrzałem do sieci, gdzie ją można ewentualnie zdobyć. No bo ja ją kiedyś kupiłem, podejrzewam, podczas jakichś moich podróży po sklepach muzycznych. Natomiast znalazłem ofertę, jest do kupienia CD, ale również kaseta. Czyli to jest jeszcze z czasów, kiedy te wszystkie pliki i różne ściąganie muzyki z chmury prosto do ucha nie były możliwe. No jeżeli ktoś ma stary magnetofon kasetowy, to może sobie poszukać w internecie kasety Jaya Owensa i udawać, że wrócił do XX wieku. No dobra, to tyle opowieści, a zostało nam miejsce jeszcze na jedno nagranie. Przypominam, muzyk sesyjny, który ambitnie postanowił podkreślić swoją obecność na rynku jedną czy dwą, właśnie wiem o dwóch płytach sygnowanych jego nazwiskiem. I na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania w Maniaku Pociemku utwór, no taki świetny na zakończenie, spokojny, rasowy, stylistycznie czysty, Wishing Well, czyli o studni spełniającej życzenia. Jeśli państwo mają jakieś życzenia, to może ta studnia Jaya Owensa będzie sprzyjająca i chociaż częściowo je spełni. Some waiting.